που είναι ακόμη πιο σημαντικό από τα ελληνικά σέρνα, πες και προχωράω μπύρα, πα αλκοόλ. Τι? Μπύρα, πα αλκοόλ. Πα. Πα. Πα. Να. Αν γιάζει με πορτόλ μουσιμόνι, αν ακούει γιάζει. Του κάτι του σέδε. Με σέδε πόρ, με πα ταχκίκ, ασχακίκατον τσισκό κοχούλ, παθώνα νουκά κοχούλ. Με σέδε δίτ, νουκά γιάζ με νάπκετ άμεν. Μπήρα. Σε, σίγουρη με φαν, ερακίε νουκά αλκοόλ. Νουκά γιάζ είναι θέμ, ατέρα με φαν, ερακίε. Μεσέρα πόρ, ασμά εμ σε αδίτα. Αδίτα, κα αλακάτ με παϊθόν δισά χαλκ μπήρα. Πα κοχούλ, נשוב שיש כפייל דרית, ג'איז מפי, לכן נוכל ג'איז מענב כתאמן. שכן הכנעני פידי סולמובה, שבן שאיש ג'איז, זה כהול נוכל, המקור תשבו מצ'פירת. זה עדתן שרבין השעירת, וואטיין אפין לך צ'פירת, נגפין מוסלמן. הכהול ככהול. وجه التشبه آمن هاش ماي فورت كمسيدة كمسيدة الشكور في مخان سافيرة هاين شعير لأنه كان جايز مهان شعير كذا تكوش بتفعل سافيرة هاين قرون ثوني قرون لأنه كان جايز مهان نكتوه هذا كيف تشبهي دوت مفاس يعني إلى كوم مثلاً ليبيا ها؟ ليبيا مثلاً أما كورتيني مسيني لرق لرق شتن شريعتين شمس أنت مسيني جزاك الله خير وإياكم